بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الامه على رأس مئة سنين من يجدد لها أمر دينها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياك والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں, میں نے چار کتابیں آج دیکھی ہیں. ایک ابو داؤد شریف میں سے کتاب الملاحم, دوسرے نمبر پر مشکات شریف جلد ثانی میں سے ایک حدیث, اور تیسرے نمبر کے اوپر میں ابن ابی دنیا کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے مکارم اخلاق, اور ایک چوتھی کتاب میں نے دیکھی حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید معاشرت. یہ چار کتابوں میں سے دو حدیثیں میں نے منتخب کی تھیں آج کی مجلس کے اندر میں بیان کرنے کے لیے. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو ابو داؤد شریف کے اندر میں ہے, کتاب الملاحم کے اندر میں ہے, اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مشکات شریف جلد ثانی میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے, اس روایت کا تعلق ایک تاریخ کے ساتھ ہے, تاریخ کے مضمون کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے جب بھی امت کے اندر میں 100 سال پورے ہو گئے, تو 100 سال کے پورا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اپنے نیک بندے کو کھڑا کیا, اور میں چاہتا تھا کہ یہ تاریخ حضرت مولانا الیاس صاحب تک پہنچا دوں. تو ایک حدیث, ایک مضمون تو وہ ہے, لیکن وہ بہت لمبا مضمون ہو جائے گا. اور دوسری روایتیں حضرت عبداللہ ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو آج کی مجلس میں عبداللہ ابن قراد کی روایت ذکر کرتا ہوں. آئندہ جب موقع ملے گا تو ابو ہریرہ کی جو روایت جو ابو داؤد شریف میں ہے, اس کو تفصیل کے ساتھ کسی موقع پر بتنا ہوں گا. عبداللہ ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مضمون کیا ہے, یہ روایت مشکات شریف میں ہے, سیکنڈ والیوم میں ہے, جلد ثانی میں ہے. حضرت عبداللہ ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا. اس زمانے کے اندر میں وضو کرنے کا وہ سسٹم نہیں تھا جو ہمارے زمانے کے اندر میں ہے. الحمدللہ مسجدوں میں ٹیپ لگے ہوئے ہیں, ٹیپ آن کیا پانی نکل آیا. اس زمانے کے اندر میں طریقہ یہ تھا کہ لوٹے کے اندر میں پانی لیتے تھے, اور لوٹے کے اندر میں پانی لینے کے بعد وضو فرماتے تھے. اور آپ کی یہ تعلیم بھی ہے امت کو کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ابھی آپ نے فرمایا, ولو کنت علی نہر جار, یعنی ڈیم کے پاس بیٹھ کر کے بھی اگر آپ وضو کریں تو ابھی آپ نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں. ویسے وضو اچھی طرح سے کرنا چاہیے, مستحبات کی رعایت, فنائض کی رعایت اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو وضو کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وضو کے نام پر غسل ہو جائیں, اس کی آدمی کو رعایت کرنی چاہیے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد صحابہ کرام نے لوٹے کو چیک کیا. جب حضرات صحابہ کرام نے لوٹے کو چیک کیا تو لوٹے کے اندر میں ابھی تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا, ضرورت نہیں تھی, جتنا وضو کرنا تھا وضو کر لیا, اس کے بعد وہ پانی بچ گیا. جب یہ پانی بچ گیا تو صحابہ کرام وہاں پر جمع ہو گئے, اور جمع ہو جانے کے بعد یہ صحابہ کرام آپ کے وضو کرنے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے, یہ بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے یتخاصمون فیما بینہم, وہ آپس کے اندر میں جھگڑا کرنے لگے, لڑنے لگے. وہ کہتا ہے کہ یہ بچا ہوا پانی میں لے لوں, وہ کہتا ہے کہ یہ بچا ہوا پانی میں لے لوں. جیسے ہماری یہاں کوئی بڑے بزرگ آئے ہوں, انہوں نے اگر پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اگر بچ گیا تو بیان ہو جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک گھونٹ پینے کے لیے دے دو, وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک گھونٹ پینے کے لیے دے دو. کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے, ان کی پلیٹ میں اگر تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو قریب کے اندر میں بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی اس میں سے تھوڑا کھا لوں, آپ بھی تھوڑا سا کھا لوں, برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ آپ کے وضو کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, اور یہ تو میں مشکات کی روایت پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا جو پانی ہے, یہ بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے کادو یقتتلوا علی وضوئہ. یہ بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے کہ بعض مرتبہ پانی پینے لینے کے لیے قریب ہیں کہ ان کے اندر میں بڑی لڑائی ہو جائے, بڑا جھگڑا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعد بكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امرهم واذا توزع كادوا يقتتلون على وضوئه وما يحدون اليه النظر تعظيما لهم وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَدُوا أَصْوَاتَهُمْ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. یہ حضرات صحابہ کرام کی محبت ہے کہ جب آپ ناک صاف کرتے تھے اور ناک صاف کرنے کے وقت ناک میں سے جو پانی نکلتا, صحابہ کرام اس کو لیتے اور اپنی باڈی کے اوپر میں مساج کر لیتے تھے ویسلین کی طرح, اور جیسے کریم کو لگایا جاتا ہے اس طرح سے. یہ حضرات صحابہ کرام کی محبت کا حال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مینا کے اندر میں دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر لیا, اور اپنا حج مکمل کرنے کے بعد جب آپ نے اپنے بال کاٹنے والے کو بلایا کہ بھائی اب میرا حج مکمل ہو گیا, سارے کے سارے اعمال میں نے کر لیے ہیں, میرے سر کے بالوں کو کاٹا جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سہیل ابن عمر, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اتنی عداوت تھی, ان کی اتنی دشمنی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے کہا کہ یہ لکھو کہ اللہ کا رسول ان شرائط کو طے کرتا ہے, اللہ کا رسول ان باتوں کے اوپر میں صلح کرتا ہے, تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ رسول کا لفظ نکالو, میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں, اکتب محمد بن عبداللہ, یہاں تو محمد بن عبداللہ لکھو لیکن محمد الرسول اللہ مت لکھو, میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں. بخاری کی روایت ہے والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو لڑائی کیوں ہوتی, آپ کو کعبہ میں جانے سے روکا کیوں جاتا؟ تو آپ نے حضرت علی سے یہ کہا کہ جہاں تم نے رسول کا لفظ لکھا ہے اس پر ٹیپکس لگاؤ, اس کو مٹا دو, اس کو ختم کر دو. تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ میں نے اگر ایک مرتبہ رسول کا لفظ لکھ دیا ہے, علی کی جان جا سکتی ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے علی اس کو مٹا نہیں سکتا. میں اس کو اپنے ہاتھ سے مٹانے والا نہیں ہوں. جب میں نے ایک مرتبہ لکھ دیا سو لکھ دیا, اب میں اس کو نہیں مٹا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں سنا کرنا ہے, کمپرومائز کرنا ہے, لڑائی کو ختم کرنا ہے, آپ مٹا دیجئے اس کو. کہا نہیں, میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ارے نہیں, مجھے بتاؤ تم نے وہ رسول کا لفظ کہاں لکھا ہے. حضرت علی نے آپ کی انگلی پکڑی اور انگلی پکڑنے کے بعد وہ جگہ بتلائی کہ میں نے یہاں لکھا ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹا دیا کہ بھائی چلو رسول نہیں کہتے ہیں تو چھوڑ دو بھائی, نہیں جھگڑا کرنا ہے, رسول کا لفظ مٹا دیا. میں آپ کو آگے کی بات کیا بتلانا چاہتا ہوں. یہ سہیل ابن عمرو جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے رسول کا لفظ برداشت نہیں کیا. بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا, آپ کے ساتھ حج فرمایا, مینا میں آپ کے ساتھ آئے, اور جب آپ نے اپنے بال کٹوائے تو سہیل ابن عمرو نے احرام کے کپڑے میں سارے بال لے لیے. کہا ان بالوں کو میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا, دنیا سے جب جاؤں گا تو وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس احرام کے کپڑے میں جب مجھے کفن پہنایا جائے تو میرے نبی کے بالوں کو بھی میرے کفن کے اندر میں رکھا جائے. اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی ان کو. تو آپ نے جب دیکھا کہ بھائی یہ پانی لینے کے لیے جھگڑ رہے ہیں, لڑائی آئے کہ نہیں کیا کر رہے ہیں, تو آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا, ما یحملکم علی ھذا, یہ میرے وضو کرنے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے, یہ بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو, یہ کیوں تم آپس کے اندر میں فائٹنگ کر رہے ہو, تمہارے لڑائی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب میں کیا کہا, قالوا حب اللہ و رسولہ, ہمیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہیں, اس کی وجہ سے ہم یہ پانی لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم یہ پانی لینے کے لیے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, مشکات کے شارحین نے اس کو لکھا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا انتقال ہو جانے کے بعد مجھے غسل دینا, مجھے کفن پہنانا, اور کفن پہنانے کے بعد نماز پڑھنا, اور نماز پڑھنے کے بعد جب قبر میں رکھنے کا موقع آئے تو میرا کفن کھولنا, میرے تکیے کے نیچے ایک امانت ہے, میری امانت کو لینا اور میری آنکھوں کے درمیان میں رکھ دینا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا, یہ سارے کے سارے کام ہو گئے, غسل, کفن اور نماز بھی ہو گئی, اب لوگوں کو یاد آیا کہ انہوں نے ایک امانت کے بارے میں کہا تھا, وہ کیا ہے؟ تو جب ان کے پلو کور کو کھولا گیا, اس میں ایک چھوٹا سا پارسل نکلا, اس میں ناخون تھے اور بال تھے, اور یہ لکھا تھا یہ اللہ کے نبی کے ناخون ہے اور اللہ کے نبی کے بال ہیں, میری آنکھوں کے درمیان دفن کرنے سے پہلے رکھ دینا. یہ محبت تھی حضرات صحابہ کرام کو. تو آپ نے پوچھا بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے. تو پھر آپ نے فرمایا نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کو غیر ضروری کاموں سے ہٹاتے ہیں اور ضروری کاموں کی طرف ان کی توجہ کو لے جاتے ہیں. جو ان نیسسری چیزیں ہیں اس میں ٹائم پاس مت کرو, جو نیسسری چیزیں ہیں اس کے اندر میں توجہ دوں. آپ نے دیکھا کہ اس میں ان کا وقت جا رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے آسان راستہ نہ بتاؤں, الادلکم, میں تم کو ایک آسان راستہ نہ بتاؤں. کون سا آسان راستہ؟ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کروں اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ محبت کریں؟ مگر ہم تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں, اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ اور اللہ کا رسول ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہو جائیں. فرمایا کہ دونوں جانب سے تم محبت چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ محبت اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو, کہا ہم یہ چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہیے اور تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ پانی تو میں زندہ رہوں گا وہاں تک ملے گا, جب میں مر جاؤں گا تو کہاں پانی ملے گا, لیکن میری محبت اور اللہ کی محبت چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا زندگی میں تین کام کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا. آپ نے فرمایا شارٹ اینڈ سویٹ بھائی, میں تم کو آسان راستہ بتلاتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اچھا بتاؤ ہر وقت اب پانی کہاں ملے گا, لیکن ہم کو کوئی ایسا عمل بتلا دو کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں اور اللہ کا رسول بھی ہم سے محبت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تین کام کرو. کون سے تین کام کرو؟ آپ نے پہلے نمبر پر فرمایا فَلْيَصْدُقَ الْحَدِيث, جب بھی بات کرنے کا موقع ہو تو زندگی میں سچ بولو. آپ نے فرمایا سچ بولنے کی عادت بناؤ, سچ بولنے کی عادت بناؤ. اور سچ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ, اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑو. آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, سچائی جو ہے وہ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں. پہلا فائدہ سچائی کا بتایا کہ اگر زندگی میں سچائی کو اختیار کروں گے تو ایک سچائی آگے تمہارے لیے نیکی کا راستہ کھولے گی, اور پھر وہ نیکی جو ہے وہ تم کو کہاں پہ لے جائے گی؟ جنت کی طرف لے جائے گی. معارف القرآن میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے جو کزن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر, یہ حضرت جعفر کو اللہ کا سلام پہنچا دو. اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے حضرت جعفر کو. آپ نے حضرت جعفر سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا سلام آپ کو پہنچایا. آپ نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے پاس اللہ کا سلام آیا؟ کہا میں زندگی میں چار کام کرتا ہوں. حضرت جعفر نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی, دوسرے نمبر پر فرمایا میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا, تیسرے نمبر پر فرمایا میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے ان اعمال کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کا سلام تمہارے پاس آیا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب عربی میں مادہ خسر العانب بین حتات المسلمین, اور آج میں پوری تاریخ پڑھ رہا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب کے خاندان کی کہ ان کے خاندان کا کیا حال تھا, ان کی والدہ کا کیا حال تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام ہے بی بی صفیہ, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان کے اندر میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتی تھی, روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا, اور 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا کرتی تھی, اور یا مغنی 1100 مرتبہ روزانہ اس کا ذکر کیا کرتی تھی, اور اس میں ذات یعنی اللہ ہو اللہ دین پورے دین کے اندر میں 5000 مرتبہ اس کا بھی وہ ورد کیا کرتی تھی. اور مولانا الیاس صاحب قاندلوی رحمت اللہ علیہ کے ان کے جو نانا ہے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب قاندلوی رحمت اللہ علیہ, جنت البقیع کے اندر میں ان کو دفن کیا گیا ہے. ابھی ایک پوری فہرست آئی ہے اس کے اندر میں لکھا ہے, اور میرے ساتھ وہ کاپی بھی ہے کہ ہمارے علماء دیوبند کے اندر میں سے کتنے لوگ جنت البقیع میں مدفون ہے, تو 61 بڑے بڑے علماء کے نام آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع کے اندر میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے. مولانا الیاس صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہے مفتی الہی بخش صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ قاندلہ کے رہنے والے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں سچائی کا کتنا بڑا فائدہ ہے. مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نے مادہ خسر العالم میں عربی میں اور عرو جو زوال کا اثر جو اردو میں ہے دونوں جگہ واقعہ لکھا ہے. اگر انہوں نے نہ لکھا ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا, ادھر ادھر کی باتیں نہیں بیان کرتا, ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. کاندھلا کے اندر میں ایک زمین تھی, ایمٹی لینڈ, خالی جگہ. آج کل زمینوں کے دام بہت بڑھ گئے ہندوستان میں, ایک ایک بارش کے لیے کتنی لڑائیاں, اتنی جگہ کے لیے کتنی کے لیے لڑائی, ایک میٹر کے لیے لڑائیاں, بھائی بھائی میں لڑائی, بہن بہن کے اندر میں لڑائی, گویا ایک لڑائی کا میدان قائم ہو گیا, ایمان کا امتحان آ گیا. یہ انگریزوں کا زمانہ تھا, برٹش کا زمانہ تھا, ایک ایمٹی لینڈ کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. مسلمان اس جگہ کے اوپر میں مسجد بنانا چاہتے تھے اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے, ہندو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں ہندو زیادہ ہے, مسلمان بہت کم ہے, یہ تو ہندوؤں کی آئے کہ نہیں کیا زمین ہے. بہرحال دونوں نے مقدمہ دائر کیا, ان کا لوئر, مقدمہ چلتا رہا, کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. اس زمانے کے اندر میں جو جج تھا سپریم کورٹ کا, چیف جسٹس جس کو کہتے ہیں, وہ ایک وائٹ آدمی تھا, برٹش آدمی تھا. اس نے دونوں کی فائلوں کو چیک کیا, اس کو اگین اینڈ اگین اس کو ریڈ کیا, اور اخیر کہنے میں اس کے لیے کوئی لاسٹ ڈیسیزن لینا مشکل ہو گیا. تو اس نے دونوں جماعتوں کو بٹھایا, مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو, اور بٹھانے کے بعد یہ کہا کہ تمہارا یہ مقدمہ حل ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں اتنا کنفیوژن ہے کہ آئی کانٹ ٹیک لاسٹ ڈیسیزن, میرے لیے آخری فیصلہ کرنا مشکل ہے, البتہ ایک بات ہے تو میں فیصلہ کروں گا. تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے یہ کہا, جج نے یہ کہا کہ یہ مقدمہ اسی وقت میں طے ہوگا کہ آپ کے کاندھلا میں ایک بزرگ رہتے ہیں مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی, ان کو کورٹ میں لے آؤ, اور وہ کورٹ کے اندر میں آنے کے بعد جو کہیں گے وہی فسٹ بھی ہیں اور لاسٹ بھی ہیں. وہ اگر کہہ دیں کہ ہندو کی تو ہندو کی, اور اگر وہ کہیں کہ مسلمان کی تو مسلمان کی, ان کو لے آؤ میرے پاس. مسلمانوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے پڑھانے سے فرصت نہیں ہے, وہ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کہاں آئیں گے. کہا یہ چھوٹا معاملہ نہیں, یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے, یہ تو مجھے کوئی ناس ڈیسیزن لینا ہے, ان کو لے آؤ تم میرے پاس. تو جج نے جب یہ کہا تو مسلمانوں نے کہا کہ چلو بھائی ٹرائی کریں, اور مفتی صاحب تو ہمارے ہی آدمی ہیں نا, کیونکہ وہ تو ان کو معلوم ہے کہ ہم جو مسجد لے رہے ہیں کوئی شاپنگ سینٹر تھوڑا ہی بنانا ہے, ہم کو تو یہاں مسجد بنانا ہے, تو مفتی صاحب ہمارے ہی حق میں بات کریں گے. مسلمان ان کے پاس گئے, ہندو بھی گئے, تو مفتی صاحب نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ ظلم کرنے والے لوگوں کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتا, تو میں نہیں آ سکتا وہاں, یہ تو انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر رکھا ہے اور کتنے سالوں سے ہمارے ملک پر حکومت کر رہے ہیں, میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو یہ آئے, لیکن دیکھو اس زمانے کے انگریز کو بھی مسلمانوں پر کتنا اعتماد تھا. یہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ جج نے یہ کہا کہ مفتی صاحب سے یوں کہو کہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھیں, دوسری طرف دیکھیں, اور دوسری طرف دیکھ کر کے بیان دے دے, بس چاہے میرا چہرہ نہ دیکھیں. تو دو بار گئے مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب کو بہت سمجھایا کہ بس صاحب باہر رہ کر کے بیان دے دینا صرف, تو بہت سمجھایا, تو مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی تشریف لائے. اب مسلمان تو خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ہمارے آدمی ہیں, لیکن پریشان تو ہے, معلوم نہیں وہ کیا کہیں گے. اب ہندو بھی کہتے ہیں معلوم نہیں کیا کہیں گے, یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہیں گے, چونکہ آخری گھڑی جو فیصلے کی ہوتی ہیں دونوں پارٹیاں آئے کہ نہیں, ان کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے اگینسٹ میں ہوگا یا ہمارے حق کے اندر میں فیصلہ ہوگا. مفتی صاحب آئے اور جہاں جج بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف چہرہ نہیں کیا, دوسری طرف چہرہ کر لیا, اور دوسری طرف چہرہ کرنے کے بعد کہا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ زمین کس کی ہے, مسلمانوں کی ہے یا ہندو کی ہے, اور میرے کہنے کے اوپر میں جج فیصلہ کرنے والا ہے, تو میں اللہ کو حاضر رکھ کر کے کہتا ہوں کہ مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں, میں یہاں 50 سال سے رہتا ہوں, یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں کو ملنا چاہیے. اتق اللہ وکون مع الصادقین, اللہ کے نبی نے کہا کہ سچ بولو, تو میں سچ بول دی, میں نے سچ کہا, ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ سچ کہہ دو، چاہے ملینوں کا نقصان ہو جائیں لیکن ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ سچ بولو. یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے بھائی، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، انہیں کو ملنا چاہیے. یہ کہاں مفتی صاحب باہر نکل گئے، جج نے لکھ دیا کہ بھائی مسلمانوں کی نہیں ہے اور یہ زمین جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد بین القوسین ایک جملہ لکھ گئے، بہت سنہری عبارت انہوں نے لکھی ہے، القطعہ الذہبیہ سنہرا ٹکڑا انہوں نے لکھا، کہا مفتی الہی بخش صاحب نے جب بیان دیا کوئی بات نہیں، انہوں نے بیان دے دیا لیکن اس بیان کے بعد مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. انہوں نے کہا کہ اسلام از وین، اسلام جیت گیا، کوئی بات نہیں، مسلمان ہار گئے اس کا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن بہت اچھا ہوا کہ اسلام جیت گیا. کہ ایسے موقع پر بھی اسلام ہمیں کون سی تعلیم دیتا ہے؟ سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے. جب قصہ سب ختم ہو گیا، مفتی صاحب اپنے گھر چلے گئے، تو ہر جماعت میں کچھ لیڈر لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہندوؤں کے جو بعض بڑے لیڈر جو تھے مسلمانوں کے اگینسٹ، ان میں سے یہ دو تین لیڈر بعد میں مفتی صاحب کے پاس آئے اور مفتی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی قوم کے خلاف بیان دے دیا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، ہماری تعلیم ہے، ہمارے نبی نے ہم کو یہ کہا ہے. ابھی وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا. بخاری کی روایت ہے کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا، اور ابو سفیان سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا کوئی دشمن نہیں تھا مکہ میں، لیکن ابو سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا کہ یہ نبی جس نے میرے پاس ایک خط بھیجا ہے دعوت کا، اسلام قبول کرنے کا، اس نبی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس سے سچا آدمی پورے مکہ میں، حالانکہ دشمن ہے وہ کہہ رہا ہے. تو بعد میں لوگوں نے ابو سفیان سے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھا موقع تھا ان کے خلاف بولنے کا. کہا نہیں، ہم عرب لوگ جو ہیں وہ گردن کٹوا سکتے ہیں لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں. عرب جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ ابو سفیان نے اسلام سے پہلے کی بات بخاری کی روایت کرنے میں. خیر مفتی صاحب نے تو بیان دے دیا، ہندوؤں کے لیڈر آئے، کہا حضرت آپ نے مسلمانوں کے اگینسٹ سے بیان دیا. کہا ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین ہم. اچھا اگر تمہارا دین تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے تو ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہم مسلمان. دیکھو علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی آدمی کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ نیکی کی طرف. وہ تین چار جو بڑے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے حضرت مولانا کیا لکھتے ہیں کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن کون جیت گیا؟ اسلام جیت گیا. اور وہ تینوں نے کیا کہا کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، تو یہ زمین ہم اب خریدتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، آپ اس پر مسجد بنائیے. اور مولانا فرماتے کہ آج تک وہ مسجد کاندلہ میں موجود ہیں. اور یہ مسجد مسلمانوں کو کیوں ملی؟ سچ بولنے کے نتیجے میں ملی، سچائی بولنے کے نتیجے میں. اس لیے میرے بھائیو آپ نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی لینا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم بات کیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں کس کو اختیار کرو؟ سچائی کو اختیار کرو. سچائی کہاں سے آئے گی؟ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے. قرآن نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اور کیسے سچوں کے ساتھ رہو؟ تو اوپر ایک مضمون ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، کہ وہ تین صحابہ جو تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکے، اور آپ نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچی بات بتلا دی کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں آئے. تو کہا جیسے وہ صحابہ نے سچا بولا تھا ایسے تم بھی سچے بنو، اور ایسے سچوں کے ساتھ اگر آپ رہو گے تو اللہ تمہارے اندر میں بھی کیا پیدا کرے گا؟ سچائی پیدا کرے گا. دو باتیں اس حدیث میں اور باقی ہیں، آج میں نے ایک بات بتلائی، دو باتیں دوسری مجلس میں بتلاؤں گا. اللہ پاک مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں تو یہاں تک آیا ابو داؤد میں کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا. ایک عورت کو آپ نے دیکھا، ادب المفرد میں بھی روایت ہے، ایک عورت کو آپ نے دیکھا اپنے بچے کو کہہ رہے کہ آ جاؤ میں آپ کو کھجور دیتی ہوں، آپ وہاں موجود تھے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاتھ میں جب تم نے اپنے بچے کو بلایا تمہارے ہاتھ میں کھجور تھا؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میرے پاس کھجور تھا، اس نے میں نے بچے کو بلایا کہ چلو آ جاؤ میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم بچے کو بلاتی اور بلانے کے بعد کھجور نہ دیتی तो ये भी तुम्हारे नामाए आमाल में झूठ लिखा जाता, ये भी तुम्हारे नामाए आमाल में झूठ लिखा जाता। अल्लाह पाक हम सबको सच्चाई पर रहने की और सच्चाई को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना फरमा दे कि सच बोलने पर वक्ती तौर पर आदमी पर तकलीफ आती है, लेकिन कुछ वक्त के गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला वो सच की बरकतों को फिर बाद में जाहिर फरमाते हैं। अल्लाह इन हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पर अल्लाहु सल्लिया सय्यदना मोहम्मद वाला सय्यदना मोहम्मद ऐ अल्लाह, तो हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले, कहने को भी कबूल फरमा ले, सुनने को भी कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तो हमारे बच्चों में भी सदाकत पैदा फरमा, हमारी औरतों में भी सदाकत पैदा फरमा, और खुद हमारी जिंदगियों के अंदर में भी तो सदाकत को पैदा फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूजों के कर्जों की अदा करने की गैब से शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके काम चल रहे हैं नामुकम्मल हैं, इनके कामों को मुकम्मल हो जाने के खैर से असबाब पैदा फरमा। हर एक के लिए हलाल पाक पाकीदा रोजी का इंतजाम फरमा। बे मकानों के लिए मकानों का इंतजाम फरमा। जिन्होंने मकान लिए हैं, मकान लेने की वजह से कर्जों में हैं, अल्लाह इनके कर्जों के अदा करने की गैब से शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें ये दीन सिखाया, हमारे ईमान और इस्लाम को महफूज रखा, अरे अल्लाह पेट के ऊपर में पत्थर बांध कर करके मकतबों में भेज करके हमें कुरान सिखाया, अल्लाह ऐसे हमारे माँ बाप की तो मगफिरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, आला इल्मीन में उनको जगह अता फरमा, हमारे असातिज़ा की भी मगफिरत फरमा, हमारे उस्तादों की भी मगफिरत फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जितने नौजवान शरीक हुए हैं तमाम शरीक होने वाले को कबूल फरमा, और ऐसी दीनी मजलिसों के अंदर में बैठने की हमारे और भाइयों को भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घंटे घंटे टीवियों पर चले जाते हैं, फोनों में चले जाते हैं, तेरे नाम पर जमा होने की हमें तौफीक नहीं होती है, तेरे नाम पर बैठने का हमारे पास वक्त नहीं होता है। खुदाया तेरे नाम पर भी बैठने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.